Nie chcę życia, w którym umrę. Wolałbym nie urodzić w ogóle się. Podjęli decyzję za mnie. Całowali się w pannie i skazali mnie na śmierć. O. I skazali mnie na dożywocie. Chuj wie co potem. Siedzę i się wiercę trochę. Elektryczne krzesło. Siedzę i się wiercę trochę. Czyste masz, o nie, moje zasłaniają twarz. Kładę je na podłokietnik. Prąd przewodzi wodę na so. Spada z policzka i leci prosto w kabel. Proszę, zabierz mnie stąd. Czuję się jak małe dziecko. W foteliku posadzono mnie, potem przypiętą. Okradziono z własnej woli mnie, więc wiercę piętą. To mój kot kreskowy w tym jebanym psychiatryku. Byku, nawet nie wiesz jak mnie boli. Yeah.